Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і ў гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Пражскі акцэнт». Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніты Феррэры-Вальднер. Прыпыненне, спыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нармалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць публіцысты Анатолій Сідарэвіч і Аляксандр Феадута. Вядзе перадачу Юрый Драгахруст. Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніты Феррэры-Вальднер. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальднер патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальднер у размове з Анатолем Лябецкім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Менску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Менск, і што спадарыня Феррэры-Вальднер, калі прыехала ў Менск, не мела б сустрэчы з Александрам Лукашэнкам. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму – гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна канстатаваць, што працэс нармалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты в адваротны бок. Так ўсё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідарэвіч, як вы лічыце? Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэкляраваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія перайграе. Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот в адваротны бок. Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі у тым выглядзе, у якім яна існуе. Калі Еўропа зацікаўленая, то няхай яна нас такіх вот і прымае. Гэта выпрабаванне нерваў, гэта выпрабаванне Еўропы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў? З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніта Феррэры-Вальднер сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплюшчыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам. Александр Феадута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту? На мой погляд, гэта прыпыненне плана, таму што я заўжды казаў, што для Александра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у дыялогу з'яўляецца мажлівасць уласнымі дзеяннямі прыпыніць яго і зноў узнавіць у залежнасці ад таго, што ён лічыць мэтазгодным на той ці іншы момант гэтага працэсу. На мой погляд, гэта спроба Александра Лукашэнкі паглядзець. Вось зараз я зраблю пэўную паузу, што будзе рабіць Еўропа, ці ёсць у яе зараз нейкія інструменты ўздзеяння на мяне. Калі няма, ну так я буду працаваць у тым кірунку, у якім я лічу патрэбным. Калі ёсць, ну паглядзім, наколькі яны моцныя, наколькі я іх буду адчуваць. Справа ў тым, што ў пэўным сэнсе ён мае рацыю. Альтэрнатыва збліжэнню з Еўропай, альтэрнатыва дыялогу з Еўропай толькі адна, это интенсификация диалогу с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И сколько грошей даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в том или ином випадку. Лукашенко веде себе как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, сколько коштует диалог, это шоу бук и чакая, что будет. Что тычется каштовностью, пробачьте, Европа настолько старая женщина и столько разов отходила от усилятых каштовностей, что это звучит смешно, в особливости с вустом еврокомиссара. Александр, у мене наступне до вас питання, яно тичиться мотивів Європи, які шмат обмірковуються і в Білорусі, і у Європі. Ну, один з таких важких, важних аргументів на користь діалогу, ангажування Білорусі в європейські справи любой ціною, гэта той аргумент, що гэта, мовляв, адзінае ўратаванне Білорусі ад абдымкаў Москвы, якія робяцца ўсё больш шчыльнымі пасля вайны ў Грузіі і падчас эканамічнага крызісу. Але насамрэч і Лукашэнка ж не зацікаўлены ў тым, каб рабіцца, ну, фігуральна кажучы, губернатарам паўночна-заходняга краю Расіі. Дык навошта Еўропе плаціць яму за тое, што ён і без платы робіць і будзе рабіць у сваіх уласных інтарэсах? Ён можа рабіць усё, што ён хоча, але існуюць у пэўным сэнсе нейкія аб'ектыўныя абставіны. Эти обставины называются одним словом – кризис. И той экономичный кризис, який існує, он існує не только у самой нашей Беларуси, але и поза ее межами. Лукашенко добре разумеет, что он может сгубить владу и не отримать при этом никаких гарантий в той момент, коли против дестабилизации у Беларуси по экономичных мотивах. У гэтых абставінах ён лічыць, што лепш для яго згубіць уладу, прабачце, разам з краінай ці проста згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. Ад Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму и он зараз подлечивает, что прости зарабить, как не допустить этой экономической дестабилизации Украины. А коли мы вспомним опошние лозунги, какие высовывает белорусская оппозиция, например, господар Ивашкевич, кризис – это ты. Бачите, я, например, как человек с певным досвидом политического технолога, ведаю, как перетворить этот лозунг у наступный лозунг «С Россией легче». И вот тогда будем глядеть, что отбудется. Мне вельми бы не хотелось, как такой лозунг был высунут, просто тому, что а ничего с ним сделать будет неможливо. Господар Сидорович, некоторые оппозиционные политики критиковали Хавьера Соляну за приезд в Беларусь литерально праз несколько дней после брутального разгона оппозиционной манифестации. А Александр Казулин в Брюсселе заявил, вот я цитую, что запрошение белорусского керовника Лукашенко на саммит Евразвязу можно расценивать как оправдание репрессии в Украине у опошние 15 годов и карт-блянш диктатору на будущем. Але давайте уявим себе, что вот тое, тые пожадания, тые чакания оппозиции, той лёбинг оппозиции, який мы зараз мы бачим, вот он раптом справдился. И какая концепция, який план стоит за этой вот критикой теперешней позиции Евразвязу? Ну, добро, ну не приедет Соляна, не приедет Феррера-Вальднер, не запросит Лукашенко в Прагу, не запросит Беларусь во всходнее партнерство. И что далей? Я не памятаю у Европе, за выключением хунты черных полковников Греции, я не памятаю, каб некалі демократичными методами где-нибудь была ликвидована диктатура. Возьмем Немеччину. Сколько б немецкий народ был под диктатурой Гитлера, чи итальянский народ под диктатурой Муссолини, калі б яны не увязались у авантуру военную. Не увязался мудрый Франко и кировал Украиной до смерти. Не увязался Салазар и кировал Украиной до смерти. Я не оптимист у дочинении до демократичной перспективы Беларуси. Тем более, что у Лукашенко есть мощная социальная база. Демократы, как огню, боится вся клика, вся эта вертикаль. Мы маем у особи спадара Лукашенко жорсткого гульца, який не хоче, кажучи словами Нины Андреевой, поступаться принципами. Не хоче заступать. И что робить в этой ситуации? У такой ситуации ему треба супроспоставить жорсткую позицию. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусі. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці, у нас ёсць пародненыя гарады, у Европы ёсць іншыя магчымасці наладзваць адносіны з Беларусі. Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў. І далей трэба толькі на гэтым узроўні у лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльменаў хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі туды трапіць хуліган? Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакручы. Дык вось, Падар Сідарэвіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства? Я літаральна ў нас учора на нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Одна справа – Азербайджан з яго посттурэцкай і постіранскай спадчыны, усходняя краіна. І іншая справа – краіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, краіна, у якой былі Астафій Валовіч і Леў Сапега, у якой былі соймы і соймікі, у якой было магдэбургскае права. Гэта іншая зусім справа. Пачакайце, спадар Анатоль, вы сказалі слова «прынцыпы». Прынцыпы маюць універсальны характар. Я разумею, але у параўнанні з тым, што робяць іншыя азіяцкія дыктатуры, рэжымы, нават у параўнанні з тым, што робіцца ў дэмакратычнай Індыі, дзе тысячы і тысячы людзей знішчаюцца на каставай глебе, рэжым Аліева глядзіцца больш-менш, ну, як кажуць, не з горш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя – Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года. Дыскусію ў пражскім акцэнце працягнем праз дзве хвіліны, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыне прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергій Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Ну а зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – перанос візіту еўракамісара Беніта Ферэр-Вагнер у Беларусь і перспектывы беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. У размове бяруць удзел Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Александр Федута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных фактычна стандартаў, якія вось паводле Анатоля Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, азербайджанцаў не было. Значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да узроўня беларускай гісторыі. Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішымся. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права ну вельмі доўга, але нічога ад гэтага не зменіцца. Усе ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. альбо ў выпадку, прабачце, нейкай сацыяльнай катастрофы, як, напрыклад, вайна, на што намякаў спадар Сідарэвіч, альбо пасля таго, як знікае гэты кіраўнік, пасля таго, як ён адыходзіць, становіцца нябожчык. Я не ведаю, колькі Бог дасць год спадару Лукашэнку, але ён робіць выгляд здаровага чалавека, фізічна вельмі здаровага. Я хвалююся, што мы са спадаром Сідарэвічам не дачакаемся гэтых часоў, калі ён адыдзе ў лепшы свет. Па-другое, хацім мы гэтага альбо не хацім, сацыяльнай катастрофы ў транзітнай дзяржаве не дапусціць абодва бакі, не дапусціць ні Расія, ні Захад. Вопрос, якім коштам. Калі платіць за гэта будзе Расія, ну так прабачце, расплачвацца мы будзем нават не транзітам, а зямлёй і народам. Калі будзе платіць Захад, ну так ёсць шанс яшчэ пэўны час пратрымацца ў якасці незалежнай дзяржавы. Тое, што, пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Наумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайце пакінем для гарадзенскай бібліятэкі. Анатоль, я павінен вам даць слова, але я хачу яшчэ адзін аргумент вашай спрэчцы прывесці. Гэта словы былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, які ён сказаў, выступаючы на гэтым тыдні на канферэнцыі ў Празе, ось сказаў наступнае. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах. Вацлаў Гавел заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. А вось скажыце, калі ласка, на ваш погляд, як вось это не забывацца, не ахвяраваць, прычым на тле такога спісу, дзе і Расія, і Мьянма, і Куба, і гэтак далей, і Беларусь, зразумела. Што это павінна азначаць практычным пляне? Вось вы сказалі, што Азербайджан успрымаецца як Азія, а Беларусь вось магдэбургскае права мела, але інстытуцыянальна Азербайджан ваходзіць у Раду Европы сённяшнюю, а Беларусь не. Я казаў і кажу, што гэта была вялікая памылка элімінацыя Беларусі з Рады Европы. Это была вялікая памылка, якую наўрад ці удасца ў бліжэйшы час направіць. Што датычыцца заявы Вацлава Гавела, ну, разумееце, Вацлав Гавел менавіта на праваабарончай тэматыцы, на абарне дэмакратычных прынцыпаў у Чэхіі і Славакіі перамагла аксамітная рэвалюцыя ў свой час. Ну, але гэта Чэхаславакія. Я рады, вот, што ў мяне атрымалася, што і па першым пункце, і па другім у мяне атрымалася фактычнае супадзенне поглядаў з Александрам Федутам. Так, сапраўды, гэтыя дыктатуры знікаюць або ў выніку сацыяльнай катастрофы, або ў выніку фізічнай смерці дыктатара. Але прымаць, ну, Франку прымалі дэмакратычныя дзяржавы. Франку дэмакратычныя дзяржавы не прымалі. У НАТО в Іспанію прынялі пасля смерці Франко, калі на чале ўраду стаў сацыяліст Феліпе Гонсалес. А што значыць не прымалі? З ёй не гандлявалі? Вот... Не, калі ласка, я ж і кажу, трэба і гандаль развіваць. Трэба падтрымліваць сувязі з інстытутамі грамадзянскай супольнасці, з мясцовымі органамі ўлады. Давайте ўсё ж такі ўдакладнім. Справа ў тым, што ўсходняе партнерства, гэта ж не Еўразвяз. Калі б размова ішла, што вот прыняць Беларусь такой, як яна ёсць, у Еўразвяз, тады, магчыма, вашы аргументы, скажам, мелі рацыю. Но зараз Беларусь прымаюць туды ж, куды ж прымаюць, той самы Азербайджан, які вы самі прызналі, ну, мягка кажучы, далёкі ад дэмакратычных стандартаў. Гэта месца, куды прымаюць краіны, далёкія ад дэмакратычных стандартаў. Чаму ж Беларусі там няма месца паводле вас? Не, я зноў паўтараю, што ў свой час была здзейснена памылка. Беларусь апынулася па-за радай Европы, калі там знаходзіцца Расія. Пуцінскім рэжымам, калі там знаходзіцца Азербайджан, калі там знаходзяцца іншыя постсавецкія краіны, я маўчу пра Балтыку. Верхам маіх жаданняў было б, каб Беларусь падпісала факультатыўны пратакол да пакта аб грамадзянскіх правах. Каб грамадзяне Беларусі мелі так гэтак жа права, як і грамадзяне Расіі, звяртацца ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Але Тое, што Беларусь уваходзіць у Раду Еўропы, гэта ж не значыць, што яна уваходзіць у еўрапейскі звяз. Гэта не значыць, што яна становіцца раўнапраўным партнэрам у еўрапейскага саюза. Яна становіцца палітычным партнэрам еўрапейскага саюза. Выдатна было б, каб Беларусь на роўні з пуцінскай Расіяй, на роўні з тым жа Азербайджанам і іншымі краінамі, постсавецкімі краінамі, была ў Радзе Еўропы. Вершам маіх пажаданняў было б, каб Беларусь далучылася да факультатыўнага пратаколу. І каб грамадзяне Беларусі мелі права падаваць скаргі на рашэнні беларускіх судоў у Еўрапейскі суд правах чалавека. Другое. Натуральна, што цяперашняя Беларусь не можа ўваходзіць у гэты еўразвяз. Да я і супраць таго, каб Беларусь, якая б не была, уваходзіла ў еўразвяз, калі б 100 000 мяне. Так як Швейцарія, як Ісландыя, як Нарвегія. Але гэта не значыць, што Беларусь павінна там быць ізаляваны, з Беларусі павінны быць парваныя не стасункі, эканамічныя стасункі. Стасункі з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І іншыя каналы павінны захоўвацца і нават развівацца, наколькі гэта магчыма. Дыялог з верхоўнай уладай у Беларусі, ну, ён можа, вядома, быць. Але я паўтараю зноў, нонсенсам глядзелася і ўспрымалася прысутнасць чалавека, мы ведаем гэтага чалавека, побыць з лідарамі дэмакратычнай Еўропы. Наконт супадзення ў адносінах да таго, чым скончваюць рэжымы. Ведаеце, на жаль, аўтарытарныя рэжымы, асновай якіх з'яўляецца перш за ўсё харызматычная асоба кіраўніка дзяржавы, могуць знікнуць альбо пакідаючы пасля сябе дзяржавы, альбо яе не пакідаючы. Вось тое, што адбылося ў Югаславіі, это насамрэч быў поўны дэмантаж той сістэмы, якую калісьці пабудаваў Тіто. І тое, што зараз можа адбыцца з Беларуссю, калі сойдзе альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, можа прывесці да таго ж выніку. І я пытаюся ў сваіх паважаных апанентаў, не толькі ў спадара Сідарэвіча, не трэба публічна казаць пра гэта. Самі сябе адкажыце. Вось такую, такі кошт за дэмантаж аўтарытарнай сістэмы вы пагаджаецеся заплаціць ці не? Калі пагаджаецеся, ну скажыце, мы бярэм на сябе адказнасць за тое, што беларусы ў чарговы раз не скарысталіся сваім гістарычным шансам. Далей не паступайцеся прынцыпы. Некорректное поравнание с Югославией. Югославия была шматнациональная. Да при чем тут поравнание, Анатоль? Вам задали пытание. Вы готовы заплатить незалежностью за вот такую политику чакания демократии? Пробачайте, нет, корректное пытание. Я за тое, каб Беларусь была незалежнай і дэмакратычнай. А калі вы кажаце, што там, значыць, после вестышоў Югославія ляснулася канчаткова, так прабачайце, Югославія гэта федэратыўная дзяржава, шматнацыянальная дзяржава. Будзе Расія ў вас пытаць, што такое шматнацыянальная ці не шматнацыянальная? Гэта, прабачайце, некарэктнае пытанне. Югославія ляснулася таму, што яна была шматнацыянальнай дзяржавай, сапраўды трымалася на харызматычнай асобе Йосіпа Броз Тіту. Вы слухалі перадачу «Працкі акцэнт». У ёй бралі ўдзел публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута. Вёў перадачу Юры Драгахруст. Як? Перадача Сергія Дубаўца. Як шчыраваць? Насуперак агульнаму ўяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ўхваляецца іншымі. Бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка